ברוכים הבאים לוויקנד של 99 אסקייפ. אתם על טיסת קלאב 99. אני המארחת שלכם, ואני אדאג שתיהנו. מצפות לכם שעתיים עם מוזיקת קלאב שווה. כל מה שצועד במועדונים בעולם, וכל מה שתרקדו בקרוב. קלאב 99, הטיסה שתיקח אתכם לסיבוב במועדונים המובילים בעולם, בלי לצאת מהבית. הקברניטים שלנו, די-ג'ייז גבי ביטון ורוברט גיטלמן, כבר מחממים מנועים. אנא דקו חגורות, טיסת קלאב 99 ממריאה. טיסה נעימה. Thank you. ועוד כוס. תשתה חופשי, אח שלי. אבל את המפתח של האוטו, תן למישהו אחר. I don't know what I did before. סרט רע. My eyes. to the highest mountain, to the depths of the deepest sea. And we won't need a map, believe me. Now let my body to the moving, and let my hands do the soothing. Let me show you the world in my eyes. Let me show you the world in my eyes. Let me show you the world in my eyes. We'll be right back. Feel the vibe. תנהג. אל תנהג. מה אתה צריך סרטים? Maybe wrong, no need to hide for so long. 'Cause thousands of people around, but I've waited for you. Don't want me to talk, in a sense, about long lost, in a sense. ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום.